To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 stycznia. Zbliża się 19. Serwis Trójki. Anna Zalaśna-Sewera i Benjamin Filip. Premier obiecuje rozmowy z rolnikami, ci trzymają ją za słowo. Jutro nadarzy się taka okazja. PiS zarzuca PO grę terminem wyborów prezydenckich, polityk koalicyjnego PSL-u tłumaczy. To nie pan prezydent wykombinował tą datę, tylko ona wynika z kalendarza. Polscy piłkarze ręczni w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, więcej o tym w sporcie po serwisie. Jestem gotowa do rozmów ze związkowcami, zapewniała rano w Polskim Radiu szefowa rządu. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych trzymają za słowo. Pani premier zapowiedziała, że jest gotowa do dialogu, więc jutro nadarzy się taka okazja. Jutro związkowcy przyniosą do kancelarii premiera postulaty przyjęte podczas niedzielnego kongresu, zapowiada szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski. Delegacja rolników złoży postulaty i uchwały, które zostały przyjęte na kongresie. Rozumiem, że jutro na pewno nie dojdzie do takich szerszych, daleko idących rozmów, ale chcemy, żeby przynajmniej nas przyjęła. Rolnicze związki zawodowe żądają spotkania z Ewą Kopacz. Wczoraj postawiły rządowi ultimatum. Albo do piątku ruszą rozmowy, albo Warszawę zaleją rzesze rolników. Premier w radiowej jedynce odpowiadała im tak. Ja oczywiście nie jestem głucha na tego rodzaju apele, ale powtarzam jeszcze raz. Jestem zdolna do każdego dialogu, bez przystawiania pistoletu do głowy, bez stawiania ultimatum. Bo to wtedy nie jest dialog. Komentując słowa Ewy Kopacz, szef rolniczego OPZZ-u stwierdził krótko. To rząd polski, to polski minister i to pani premier rolnikom przystawia w tej chwili pistolet do głowy, bo rolnicy nie mają wyjścia. Dzisiaj rolnicy nie mają za co kredytów spłacić, nie mają za co funkcjonować, więc proszę się nie dziwić, że są emocje i są ostre reakcje. Szef rolniczego OPZZ-u zadeklarował, że jeśli premier okaże zainteresowanie i dobrą wolę, to rolnicy nie będą protestować. W przeciwnym razie zrealizują zapowiedzi Marszu Gwiaździstego na Warszawę. Prezydent zapewnia, że ogłosi, czy będzie walczyć o drugą kadencję wkrótce po ustaleniu daty wyborów. Bronisław Komorowski przypomniał, że termin ten zależy od decyzji marszałka Sejmu, ale zgodnie z przepisami w grę wchodzą pierwsze trzy niedziele maja. Według niego racjonalne są dwie daty, 10 i 17 maja. Prezydent tak tłumaczył, dlaczego na razie nie chce ujawnić swojej decyzji. Nie widzę powodu, aby się śpieszyć z tego rodzaju deklaracjami, bo one prowadzą najczęściej do prowadzenia kampanii wyborczej przed rozpoczęciem formalnej kampanii. PiS zarzuca tymczasem Platformie, że gra terminem wyborów prezydenckich. Są one ustawione pod jednego kandydata, Bronisława Komorowskiego, tak uważa Marcin Mastalerek z Prawa i Sprawiedliwości. Czytamy spekulacje, że Platforma chce zrobić wybory 10, dlatego że 8 będzie bardzo duże wydarzenie organizowane przez prezydenta Komorowskiego międzynarodowe. Jeżeli tak wygląda polska demokracja, no to coś tutaj jest nie tak. PO zaprzecza rewelacjom PiSu, a Stanisław Żelichowski z PSL-u przypomina, że w tym roku wybory prezydenckie przypadkowo zbiegają się z obchodami 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W związku z tym to nie pan prezydent wykombinował tą datę, tylko ona wynika z kalendarza. Proszę nie liczyć na słabą pamięć Polaków, że jak zrobi 10, to będzie w lepszej sytuacji jak 17, bo to będzie w trakcie tych wszystkich uroczystości, które będą się odbywały w kraju. Do tej pory chęć startu w wyborach prezydenckich zadeklarowali m.in. Andrzej Duda z PiSu, Janusz Korwin-Mikke z partii Korwin, Janusz Palikot z Twojego Ruchu, Magdalena Ogórek z SLD, Marian Kowalski z Ruchu Narodowego oraz reżyser i publicysta Grzegorz Braun. Zgodnie z kalendarzem wyborczym marszałek Sejmu Radosław Sikorski musi wyznaczyć termin wyborów prezydenckich do 6 lutego. Tragiczny wypadek w środkowej Hiszpanii. Co najmniej 10 osób zginęło, 13 zostało rannych w katastrofie greckiego myśliwca F-16 w bazie wojskowej w Albacete, poinformowało hiszpańskie Ministerstwo Obrony. Według dziennika El País do wypadku doszło na płocie lotniska, gdzie samoloty przygotowywały się do startu przed ćwiczeniami. Wśród ofiar śmiertelnych wypadku są dwaj piloci maszyny. Lider zwycięskiej Syrizy, premierem Grecji, Aleksis Tsipras, został zaprzysiężony podczas krótkiej uroczystości u prezydenta kraju. Z Aten Tomasz Majka. Polityczne zmiany w Grecji zachodzą szybko, nie minęły jeszcze 24 godziny od zakończenia głosowania, a już powołany został nowy szef rządu. Aleksis Tsipras jest już szóstym premierem, który w ciągu ostatnich kilku lat odebrał nominację od prezydenta Grecji Karolosa Papuliasa. Teraz teoretycznie nowy premier będzie miał 15 dni na otrzymanie wotum zaufania, do którego potrzeba 151 głosów w 300-miejscowym parlamencie. Wydaje się, że do tego głosowania dojdzie jednak zdecydowanie szybciej, bo już rano powstała nowa koalicja rządowa. Lewicowa Syriza porozumiała się z prawicową niewielką partią Niezależni Grecy. Aten. Oba ugrupowania łączy niechęć do dotychczasowych metod walki z kryzysem gospodarczym. Ateny, Tomasz Majka, Polskie Radio. A na koniec jeszcze śledztwo Secret Service w sprawie niewielkiego drona, którego znaleziono na terenie Białego Domu. Około 3 w nocy czasu lokalnego funkcjonariusze Secret Service usłyszeli podejrzany dźwięk. Chwilę później zobaczyli drona o średnicy około 60 cm, który leciał na małej wysokości. Pojazd uderzył w drzewo w południowym ogrodzie Białego Domu, a następnie spadł na ziemię. Okazało się, że jest to zdalnie sterowany kwadrokopter, czyli helikopter z 4 wirnikami nośnymi. Urządzenia takie są dostępne w sklepach, często instaluje się na nich kamery. Secret Service zapewnia, że dron nie stanowił niebezpieczeństwa. Wszczęto jednak postępowanie, które ma wyjaśnić, kto sterował kwadrokopterem i dlaczego skierował go w kierunku rezydencji prezydenta. Posługiwanie się dronami w stolicy USA jest nielegalne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Piłka ręczna, Monika Słukowska. Oj, sport wyczynowy to zdecydowanie niezdrowie, tak, że dla kibiców po raz kolejny rwaliśmy włosy z głowy podczas meczu naszych piłkarzy ręcznych, ale jest jakże cenne zwycięstwo ze Szwedami i awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Katarze. Polacy zagrali wreszcie dobre spotkanie, choć w pierwszej połowie roztrwonili 3-bramkową przewagę i pozwolili Szwedom na wyjście na prowadzenie. Ostatecznie jednak zwyciężyli 24-20, po 5 bramek zdobyli bracia Jureccy, a w bramce popis dał Sławomir Szmal. Nie byliśmy faworytem tego spotkania, przynajmniej na papierze. Ale się udało, mówi Adam Wiśniewski. Szwecja grała na tym turnieju bardzo dobrze. My natomiast jeszcze te mecze, no nam tak, można powiedzieć, średnio wszystkie wychodziły. Dzisiaj, no po ciężkim meczu, po wielkim boju, zwyciężamy znowu ze Szwecją, więc no, może jakiś kompleks już będą mieli. W ćwierćfinale zmierzymy się w środę z Chorwatami. W najlepszej ósemce są także Niemcy, którzy pokonali Egipt i teraz zagrają z Katarem. Trwają spotkania 1/8 finału między Islandią i Danią oraz Francją i Argentyną. Oficjalna strona Polskiego Związku Piłki Nożnej ogłosiła, że UEFA przyznała Polsce organizację Mistrzostw Europy Mężczyzn do lat 21 w 2017 roku. To drugie najważniejsze i najciekawsze rozgrywki na Starym Kontynencie z udziałem narodowych reprezentacji, oczywiście po tych seniorskich. W tym roku bez ćwierćfinału Agnieszka Radwańska odpadła w czwartej rundzie z wielkoszlamowego Australian Open. Polka przegrała z Amerykanką Venus Williams 3-6, 6-2 i 1-6. Były zawodnik, a obecnie trener i komentator tenisa Alex Sidor przyznał, że Agnieszce Radwańskiej zabrakło pewności siebie. Cała sprawa rozegrała się w 3 gemach trzeciego seta, kiedy Polka miała przełamanie, potem oddała swój serwis zupełnie jakoś tak bez przyczyny, bez takiej chęci, woli walki. I to przegranie serwisu pociągnęło za sobą lawinę błędów. Mowa ciała Radwańskiej już mówiła, że to jest zawodniczka, która traci z minuty na minutę po kilka procent swojej wartości. W ćwierćfinałach oprócz Venus Williams są już także Serena Williams, Madison Keys i Dominika Cibulkowa w turnieju pań oraz Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Nowak Dziokowicz i Milosz Raonic w turnieju panów. No i mamy taką zimę na pół gwizdka. W nocy trochę poniżej zera i pada, a w dzień trochę powyżej zera i pada. Wyjątkiem Suwalszczyzna, gdzie i w nocy, i w dzień poniżej zera, minus 1 jutro w ciągu dnia, minus 7 w nocy. I tam też może padać śnieg. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Grażyna Mędrzycka, Halina Wachowicz i Robert Kantrajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Tradycyjnie jeszcze ruch popołudniowy, wieczorową porą. Ale zobacz, jaka nietradycyjna pora. Właśnie teraz wcześniej, zauważyłam, prawda? Coś, jestem zdumiona. W poniedziałki tak szybko to robicie. No jakoś tak wszystko w dzisiaj środy się szybko. 10 po. No, widziałaś naszych piłkarzy ręcznych? Fik mik, szybciutko pozamiatane. Nie rozumiem, tak dzień. No ale muszę powiedzieć, co robimy, bo no to tak. Będzie król wieczorową porą się ruszy. Na pozycję F2. Król na F2. To jest ruch popołudnia i tak zaczynamy nowy tydzień na szachownicy. Zgnietliście ich? No, jeszcze nie do końca, ale gnieciemy jak możemy, naprawdę. Dobrze. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. A dokładnie GH Minus. Zaczynamy nasze spotkanie 26 stycznia. Grzegorz Hoffman na urlopie, więc do 21 ja, Agnieszka Szydłowska. This is such a perfect night, this summer night, a night just made for dancing. And here beneath the magic moon, I hear the rhythm of your beating heart is making you become my own. This was meant to be, you were sent to me, it's in the stars. Nagranie o prowokacyjnym tytule This Summer Night, ale przecież nikt nie zabroni nam czuć się tak właśnie, jakby to była przyjemna letnia noc. Zresztą przyjemność nie musi być uzależniona od pory roku. Muszę powiedzieć, że już drugi tydzień z rzędu układałam audycję w zastępstwie Grzegorza Hoffmana pod wpływem impulsu. O ile przy programie alternatywnym tam zachodzi precyzyjne myślenie, układanie, bo to jest nowe, to powinno zostać zagrane, te audycje, w których zastępuje Grzegorza, powstają na zasadzie skojarzeń. Przed tygodniem te skojarzenia poprowadziły mnie przede wszystkim w pierwszej godzinie w bardzo kobiece strony, a dzisiaj nie potrafię nazwać, czy będą to kobiece, czy też męskie klimaty. Z całą pewnością pierwsza godzina, myślę, będzie bardzo spójna stylistycznie i to nagranie, które za nami, Bertrand i Robert nadali ton, będzie wyznaczało właśnie taki dosyć lekki, ale też oddany pięknej konstrukcji piosenek klimat. Aby to potwierdzić, teraz kolejny wykonawca, którego dzisiaj bardzo długo szukałam w głowie i tak to już jest, że jak człowiek sobie nie może przypomnieć, to musi zadzwonić do kogoś mądrego. Więc zadzwoniłam do Bartka Gila, żeby naprowadzić go na trop artysty, ale zanim Bartek zdążył się odezwać, już sama ta jego obecność po drugiej stronie telefonu pozwoliła mi przypomnieć sobie, że szukam utworu Grifarisa. Vieni! Un momento. Ho le scarpe. Sunlight catches you. przyjaciel na długie zimowo, jesienne wieczory. Griff Rhys, także lider zespołu Super Furry Animals, kiedyś taki projekt dosyć zabawny Neon Neon, ale u nas dwa razy z solowych płyt. Zaczęliśmy od tej przedostatniej, a przed sekundą nagranie pochodzące z płyty Griffa, która ukazała się w roku 2014. To pozwolę sobie jeszcze raz wskazać na kolejnego przyjaciela, który mógłby się, myślę, idealnie odnaleźć w takich klimatach pogodowych, a na pewno czas z nim spędzony byłby czasem nieprzeciętnie wypełnionym różnymi atrakcjami z wielu powodów. Zacznijmy od zespołu, bo także w zespole gra. It's probably equal. chłopak na długie zimowe wieczory, Brantford Cox. Tutaj podwójna rola, bo najpierw z zespołem swoim Deer Hunter i także w projekcie, który nazywa się Atlas Sound, i tutaj odpowiada Brantford za wszystko. Rok 2013 to był właściwie taki rok w Polsce, że mogliśmy go spotykać. Po pierwsze płyta Deer Huntera, po drugie występ na Off Festiwalu, wcześniej pewnie też, no być może nieliczni, ale jednak także uczestnicy z Polski na festiwalu Primavera Sound. Dobre koncertowe lato dla tego zespołu i w 2013 roku też Brantford zagrał w filmie. Ten film nieco później wszedł na ekrany. W zeszłym roku mogliśmy go w takim epizodzie oglądać w filmie, którego polski tytuł brzmi Witaj w klubie. O, Witaj w klubie. W tym filmie on przez chwilę się pojawia ze swoją fizjonomią, której naprawdę nie można przeoczyć, a niektórzy też twierdzą, że nie można zapomnieć. To teraz z zachodnich stron, bo dzisiaj taki artykuł po sieci chodzi, jest przekazywany dalej z brytyjskiego Guardiana, w którym opisani jesteśmy bardzo pozytywnie, a tak naprawdę muzycy ze wschodniej Europy i także festiwale, na przykład Festiwal Nowa Muzyka, jako przykład takiego boomu na muzykę elektroniczną we wschodniej Europie, w której żyjemy. Jest to bardzo optymistyczny i bardzo pozytywnie napisany tekst, no a więc trzymając się tego podziału świata, który być może rzeczywiście istnieje, teraz wracamy do wschodniej Europy i artystka właśnie stąd, chociaż tak naprawdę światowa. Mary Comasa, z płyty Mary Comasa, która nadchodzi. To była przedstawicielka wschodniej Europy, ale ze światowym rozmachem. No i wracamy teraz też do świata bez podziałów, bo właściwie temu panu jest chyba dokładnie wszystko jedno. Ariel Pink. To by się mogło dziać bardzo ciekawie, gdyby Ariel Pink został naszym kolegą na taki jesienno-zimowy wieczór. Na pewno nie byłoby nudno i być może uciążliwy stałby się nadmiar, a nie brak wrażeń. Zatrzymamy się na chwilę teraz w Polsce, dokładnie przeniesiemy się do Poznania. Jakiś czas temu podczas muzycznych targów w Warszawie była okazja, aby też stawać oko w oko z tak zwanymi młodymi zespołami czy młodymi muzykami, ale tak naprawdę była to szansa na to, aby ich muzykę zdobyć. I właśnie jednym z takich zdobycznych materiałów chciałam się teraz podzielić. Paweł mieszka w Poznaniu i tworzy muzyczny zespół i projekt właściwie. Te dwie nazwy tutaj są uprawnione, ponieważ czasami występuje sam jako Lord and the Liar, a czasami też występuje z towarzyszącymi mu muzykami i zresztą zaplanował właśnie teraz trasę, podczas której odwiedzi kilka miast. Wszystko działo się będzie w lutym. Gdyby ktoś chciał poszukać, to proszę wpisać Lord and the Liar na Facebooku. Odpowiedni profil, odpowiednie daty tam są zamieszczone. Aby oczywiście to zaproszenie miało sens, trzeba pokazać czy też udowodnić, jak brzmi Lord and the Liar. I oto próbka. 2 minuty i 49 sekund. I've got your hand in my pocket. Take your rest. I'm missing mine when I'm talking about bitterness. Yeah. Did I just see ways and I'm going wrong way? What did you say? No, it's not okay. Yeah, yeah, yeah. I feel like life lasts forever with my broken watch and think that night's getting clever with another glass of scotch. I just see ways and I'm going wrong way. What did you say? No, it's not okay. Yeah, yeah, yeah. You are the queen and I'm a king of streets, lost in time. I've got a wallet full of francs and more. I need it just to die. Do I just see ways and I'm going the wrong way? What did you say? No, it's not okay. Now I'm drowning in a sushi bill right into your face. There is no way out from here. Get out from your space. I've lost my keys to the nowhere. Take me out. We're gonna sleep next to the doorway till the morning wakes us up. Did I just do ways? Nasi, co słychać? Lord and the Liar, nagranie zatytułowane Glass Full of Cigarettes. Na początku drogi ten zespół się znajduje. Za chwilę posłuchamy takiego, który ma już na swoim koncie 3 płyty, także polskiego. Przeniesiemy się z Poznania do Krakowa. Ale wcześniej chciałam przypomnieć, że odpowiedzi na pytania, kto gra, jaki utwór, kto to śpiewa, zespół, wykonawca, najprościej znaleźć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w prawym górnym rogu GH+, naciskając, przechodząc, używając tego linka, można znaleźć się na podstronie programu, gdzie cały czas na bieżąco uzupełniamy tytuły i utwory i wykonawców. Po zakończeniu audycji będzie można także utworów przynajmniej niektórych posłuchać, więc zachęcam, aby sprawdzać naszą stronę polskieradio.pl/trójka. A teraz już wspomniany zespół krakowski, 3 płyty na koncie, ta trzecia z zeszłego roku, ale nadal bardzo świeżutka i przynosząca wiele przyjemności. Po tym takim dosyć prostym brzmieniu Lord and the Liar teraz trochę skomplikujemy sprawy, a nawet powiedziałabym pójdziemy w stronę transu z Bad Light District. Thank you. Bad Light District. Tak nazywa się ten zespół. Tytuł utworu nie Halo, a płyta, gdyby ktoś chciał poszukać, nosi tytuł Science of Dreams. Im dłużej słucham, tym więcej chcę słuchać i naprawdę uwielbiam te momenty, w których płyty działają dokładnie tak. Chociaż oczywiście artysta inny mógłby zapytać, co to takiego? So what? Właśnie takie pytanie zadaje Avi Buffalo. there ain't a thing I miss. Not like your New York kids. Not like your New York kids. But now it's just another place. Place your memory on. Do Avi Buffalo dołączył się zespół Spoon. New York Kiss. Ten Nowy Jork z piosenki nie będzie mi się kojarzył chyba na razie z pocałunkami, ale za to będzie mi się kojarzył z tym, jak jest pokazany w dwóch filmach, które są teraz na ekranach naszych kin. Mówię tutaj o filmie Whiplash i o filmie Birdman. Oba te filmy poza Nowym Jorkiem łączy na przykład też to, że narracja przebiega tam w rytmie perkusji, która jest żywym uczestnikiem zdarzeń. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to gorąco polecam oba filmy. Są naprawdę rewelacyjne. Absolutnie rewelacyjne. Jak i nowa płyta Króla, która nadchodzi, której jeszcze grać nie możemy. Na razie gramy tą, którą mamy. Jesteśmy dokładnie w połowie między wschodem a zachodem. Yeah.